suitango lelo pona lobela yo. Mama na kopanga mingi solo bambanda baleki. Nalembinzo to komo tema mosokina. Nalika wapi po bambangi ya besa. Sokina tunina bato ngana loba ninyo. Sola sola je bongi sana nwe saleli na yo. Mote ma pasi sheri na lembi kole mba nzoto mama. Nako bela nzoto sola muni nako bela trouble sola je mama rosa mwana sola muni oseke yango sola je mama. Tonton prospere sola monie, yeah, yeah. Tonton Berthelot, sola gemma, Amba, si moi la chaba, sola monie, qui yeah, yeah. L'en est, sola gemma. Prince Vicky.